4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Пісьменнік Уладзімір Арлоў згадаў сваю паездку ў вёску Смаляны Аршанскага раёну, дзе ў канцы траўня 2012 году ён прэзентаваў сваю кнігу «Пакуль ляціць страла». Я зразумеў, што там людзі ведаюць, хто такі Бяляцкі, прынамсі настаўнікі, а пасля сустрэчы ў мяне пра Алеся спыталася адна старшакласніца. «Скажыце, як там справы ў Бяляцкага? Я чытаю ў інтэрнэце пра яго, а што насамрэч?» І гэта мяне вельмі ўсцешыла. Тое, што дзяўчынка занядбанага цяпер мястэчка ведае Бяляцкага, было для мяне істотным сігналам. У мяне нават настрой узняўся. Уладзімір Арлоў перакананы, што справа Бяляцкага безумоўна палітычная. Гэта працяг яго змагання за Беларусь. Ведаючы Бяляцкага яшчэ з яго студэнцкіх гадоў, калі ён прыязджаў да мяне ў Полацак, хачу сказаць, што гэта чалавек, які калісьці абраў сабе шлях і не збочваў з яго. Ён знайшоў сваю радзіму Беларусь і вырашыў служыць ёй. Спачатку рабіў гэта ў аб'яднанні маладых літаратараў тутэйшыя, а потым на пасадзе дырэктара музею Максіма Багдановіча. Пазней, як праваабаронца. У самых розных іпастасях мы яго ведалі, але гэта быў адзін і той жа Алес Бяляцкі. Праваабаронцы спатрэбіцца Беларусі яшчэ доўга, і найперш такія, як Бяляцкі, кажа Уладзімір Арлоў. Ён, як і іншыя мае суразмоўцы, перакананы, што турма не зломіць Алеся Бяляцкага. Такія людзі, як Бяляцкі, ў няволі толькі загартоўваюцца, уздымаюцца на іншы ўзровень, па новых прыступках здзяйсняюць сваё духоўнае ўзыходжанне. Думаю, што з турмы ён выйдзе больш самазаглыбленым, нават набудзе іпастась філосафа. Вінцук Вячорка не хоча гадаць, калі вызваляць Алеся, але ён перакананы. Пасля турмы ён будзе тым жа самым Алесем, які ані на міліметр не здаў сваіх каштоўнасцяў і не капітуляваў. Па-другое, незалежна ад ступені міжнароднага ўдзелу ў ягоным лёсе, ягоны аўтарытэт у краіне вырасце. Гэта нягледзячы на тое, што ў беларусаў увязненне не надта спрыяе папулярнасці грамадскага дзеяча або палітыка. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Своеасаблівай рэакцыяй уладаў на справу Бяляцка сталіся антырэвалюцыйныя папраўкі ў крымінальны кодэкс і іншыя законы. Яны былі ўхваленыя ў кастрычніку 2011 году. Гэтыя змены забараняюць і караюць атрыманне замежных грантаў на дзейнасць недзяржаўных аб'яднанняў. Міжнародная арганізацыя Frontline Defenders выказала перакананне, што гэтыя папраўкі былі ўключаныя ў сувязі са справай Алеся Бяляцкага. Закон Рэспублікі Беларусь аб грамадскіх аб'яднаннях дапоўнены палажэннем. Рэспубліканскім і мясцовым грамадскім аб'яднаннем, іх саюзам забараняецца захоўваць грашовыя сродкі, каштоўныя металы і іншыя каштоўнасці ў банках і небанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацыях, якія знаходзяцца на тэрыторыі замежных дзяржаў. Аналагічныя палажэнні былі ўнесены і ў закон аб палітычных партыях. А ў крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь было ўнесенае дапаўненне, якое варта працытаваць цалкам. Артыкул 369.2. Атрыманне, а таксама захоўванне, перамяшчэнне замежнай бязвыплатнай дапамогі для ажыццяўлення экстрэмісцкай дзейнасці ці іншых дзеянняў, забароненых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, альбо фінансаванне палітычных партый, саюзаў, асацыяцый, палітычных партый, падрыхтоўкі альбо правядзення выбараў, рэферэндуму, адклікання дэпутата, члена Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, арганізацыі альбо правядзення сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый, пікетавання, забастовак, вырабу альбо распаўсюджвання агітацыйных матэрыялаў, правядзення семінараў альбо іншых формаў палітычнай і агітацыйна-масавай працы сярод насельніцтва, учыненае на працягу году пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, караюцца штрафам альбо арыштам на тэрмін да 3 месяцаў, альбо абмежаваннем волі на тэрмінам да 3 гадоў, альбо пазбаўленнем волі на тэрмін да 2 гадоў. Судзіць праваабаронцаў і апазіцыянераў за нясплату падаткаў надта нязручна, ды не дадуць болей уладам Беларусі банкаўскай інфармацыі з-за мяжы. Новы артыкул крымінальнага кодэксу дазваляе саджаць у турму толькі за атрыманне грантаў. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Алеся Бяляцкага вылучалі кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру ў 2006 і 2007 годах. Гэта рабілі дэпутаты парламенту Нарвегіі, якія такім чынам хацелі адзначыць праваабарончую дзейнасць Алеся і Вясны, а таксама прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да рэпрэсій у Беларусі, асабліва пасля разгону плошчы 2006-га. У 2007 годзе Алеся Бяляцкага ўключылі ў шорт-ліст з 6 намінантаў на Нобелеўскую прэмію. Трэцяе вылучэнне Алеся Бяляцкага адбылося пасля ягонага арышту. Вылучэнне зняволеных праваабаронцаў на Нобелеўскую прэмію міру не навіна. 5 дысідэнтаў сталі лаўрэатамі гэтай прэміі, калі знаходзіліся ў вязніцы, канцлягеры пад хатнім арыштам. Антыфашыст Карл фон Асецкі, Нямеччына, 1935. Навуковец і праваабаронца Андрэй Сахараў, СССР, 1975. Лех Валенса, Польша, 1983. Змагары за правы чалавека Аун Сан Су Джі, Бірма, 1991. Лю Сяобо, Кітай, 2010. Права на вылучэнне кандыдатаў на гэтую прэмію маюць сябры нацыянальных парламентаў і ўрадаў, сябры Нарвежскага Нобелеўскага камітэту міру, рэктары і прафесары універсітэтаў, сябры шэрагу міжнародных інстытутаў, лаўрэаты прэміі папярэдніх гадоў і іншыя асобы. Да 1 лютага 2012 году, тэрміну, калі завяршаецца вылучэнне намінантаў на Нобелеўскую прэмію міру, Алеся Бяляцкага намінавалі 190 дэпутатаў польскага Сейму і Сенату, 5 дэпутатаў Украінскай Верховнай Рады. На сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы былі сабраныя намінацыі на вылучэнне Алеся яшчэ ад 41 дэпутата нацыянальных парламентаў з 27 краінаў кантыненту. Асобныя намінацыі Бяляцкага накіравалі ў Нобелеўскі камітэт дэпутаты парламентаў Чэхіі, Славаччыны, Нарвегіі, а таксама прэм'ер-міністр Славаччыны Івэта Радзічава. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2003 году з Ірану Шырын Эбадзі даслала свой намінацыйны ліст на Алеся ў Осла 31 студзеня экспрэс-поштай. Польскі дэпутат Анджэй Галіцкі, прэзентуючы 27 студзеня 2012 году ў Сейме ініцыятыву намінаваць Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру, заявіў: «У Еўропе няма месца гулагам. Той, хто ёсць дэмакратам і еўрапейцам, павінен актыўна супрацьстаяць таму, што адбываецца ў Беларусі. Ніводзін дэмакрат і еўрапеец не можа быць абыякавы да існавання гулагу ў Еўропе. Алесь Бяляцкі сімвалічна прадстаўляе ўсіх рэпрэсаваных у Беларусі. Мы памятаем, як мы ганарыліся, якія мы былі шчаслівыя, калі Данута Валенца атрымлівала Нобелеўскую прэмію, бо сам Лех Валенца быў зняволены, інтэрнаваны. Тады мы адчулі руку, пададзеную вольнымі грамадствамі Еўропы і свету. Цяпер мы абавязаныя падаць руку беларускаму грамадству, грамадзянам Беларусі, якія так моцна чакаюць чагосьці відавочнага, звычайнай свабоды, звычайнай справядлівасці. Адзінай віной Алеся Бяляцкага было тое, што ён быў занадта уразлівы, каб не дапамагаць ахвярам рэжыму». У кастрычніку 2011 году ў Беларусі быў створаны грамадскі камітэт падтрымкі вылучэння Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру, у які ўвайшлі многія грамадскія дзеячы, у тым ліку ягоныя калегі з Вясны. Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч, старшыня рады ВНР Івонка Сурвіла, расійская праваабаронца Людміла Алексеева, кіраўнік арганізацыі Freedom House Дэвід Креймер. Адзін з сябраў гэтага камітэту Валянцін Стэфановіч зазначыў, што разглядае гэтую намінацыю як дадатковую акцыю ў абарону Бяляцкага, яшчэ адно дзеянне дзеля ягонага вызвалення. Усяго на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году разам з Алесем Бяляцкім быў вылучаны 231 намінант, 188 асоб і 43 арганізацыі з усіх куткоў свету. Сярод іх яшчэ адзін палітвязень – Юлія Цімашэнка, экс-прэм'ер ураду Украіны, былы прэзідэнт США Білл Клінтон, былы канцлер ФРГ Гельмут Коль, амерыканскі салдат Брэдлі Мэнінг, якога абвінавачваюць у выдачы сакрэтных дакументаў для сайту WikiLeaks, прэзідэнт Тунісу Мансеф Марзукі, дысідэнты з Кубы Асвальда Пая і Йоані Санчэс,